Unutmadım, unutamam. Kara sevdam, merak etme. Yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende. Pişman mıyım? Asla. Güzelleştim, yasla. Sevmedim mi? Sevdim, evet. Senden sonra ihtirasla. Ama benim ciğerim yanar, ten oyalanır, can kanar. İki gözüm iki çeşme, haberim yok, içerime içerime akar. Benim ciğerim yanar, ten oyalanır, can kanar. Unutmadım, unutamam. Kara sevdam, merak etme. Yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende. Unutmadım, unutamam. Kara sevdam, merak etme. Yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende.